49 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia. Minęła 11. Anna Kowalik-Brękacki, zapraszam na serwis. Ponad 20 zabitych w rosyjskim ataku na ukraińskie miasto Sumy. Ludzie szli do cerkwi. Strażnicy graniczni obrzuceni kamieniami na granicy z Białorusią. Jest reakcja szefa MON. Najwyższa palma w Lipnicy murowanej zmierzona ma 28 metrów i 59 centymetrów. Atak rakietowy na miasto Sumy przeprowadzili przed południem Rosjanie. Ukraińskie władze informują o ponad 20 ofiarach śmiertelnych. Zaatakowana została centralna część miasta. Niepotwierdzone doniesienia mówią o leżących na ulicy ciałach i pożarach samochodów. Do ataku doszło, gdy ludzie szli do cerkwi lub powracali z nabożeństw Niedzieli Palmowej, którą w tym roku Kościół Prawosławny obchodzi w tym samym czasie co katolicki. Polska Straż Graniczna obrzucona kamieniami na granicy z Białorusią niedaleko Mielnika. Wśród atakujących był umundurowany funkcjonariusz białoruskiej służby. Szef MON-u uważa, że film z granicy z Białorusią powinien otworzyć oczy wszystkim, którzy bagatelizują zagrożenie ze wschodu. W ostatnich dniach granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć od kilkudziesięciu do 100 osób dziennie. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówi, że wszyscy są natychmiast zatrzymywani. Z reguły, z tego co obserwujemy, są to młodzi, wysportowani, ale przede wszystkim agresywni mężczyźni. Jeżeli już przechodzą, mają być te osoby zatrzymywane i wydalone z naszego kraju. Rząd zapowiada kampanię informacyjną w 7 krajach. Ma ona zniechęcić migrantów do nielegalnego przekraczania granicy z Polską. Najwyższe, naturalne i w ocenie wielu najpiękniejsze. W Lipnicy Murowanej po raz 66 odbył się konkurs palm wielkanocnych. Zgodnie z wieloletnią tradycją konstrukcje mogą być wykonane tylko z wiklinowych gałązek, które nie mogą być łączone za pomocą drutów i gwoździ. Wrażenie robią nie tylko palmy. Prawdziwym widowiskiem jest też proces ich stawiania na niewielkim rynku. Obserwował go Paweł Pawlica. Zasady są surowe. Palmy w Lipnicy są stawiane za pomocą siły ludzkich rąk, nawet te najwyższe. Pomału! Trzymać! W konkursie zwyciężył Daniel Drąg, który przygotował palmę mierzącą 28 metrów i 59 centymetrów. Przy postawieniu jest emocja, bo w każdej chwili możesz pęknąć. Chłopie, patrzeć jeden na drugiego! Ale udało się nam wszystko, było dużo tutaj pomocy od wszystkich. No i daliśmy radę. Drugie miejsce zajął Andrzej Goryl, którego praca była zaledwie o 40 centymetrów niższa. Ale to do mieszkańca Lipnicy należy rekord. W 2019 roku przygotował 38-metrową palmę. Na pobicie rekordu nie było szans z powodu suszy, podkreśla twórca. Było bardzo ciężko z wiklinem, bo był w tamtym roku suchy rok i był bardzo duży problem. Najwyższe konstrukcje ustawiane na lipnickim rynku ważą ponad 300 kg i zdobi je 800 kwiatów z bibuły. Lipnica Murowana, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W tym roku do konkursu zgłoszono ponad 250 prac. W Osace rozpoczęła się wystawa światowa Expo 2025. Organizatorzy spodziewają się niemal 30 milionów gości. Polska zaprezentuje się pod hasłem Polska – dziedzictwo, które napędza przyszłość. Udział w Expo to okazja do promocji gospodarki, kultury i sztuki. Będzie można pisanki malować, będzie można koszyki wielkanocne robić. 3 maja zespół Śląsk przechodzi razem z japońskim zespołem Polonezem z teren Expo, zapraszając turystów do tego poloneza. Sam ja zamierzam tym polonezem pójść. Mówi wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Magdalena Skarżyńska. New York Times umieścił pawilon Polski wśród 25 rzeczy, które warto zobaczyć na Expo 2025. Wystawa w Osace potrwa do 13 października. Domy odporne na trzęsienia ziemi budują dla Turcji studenci Uniwersytetu Technicznego w Delft w Holandii. Prototyp, w którym zamieszka pierwsza rodzina, jest już w drodze do odbiorców. 2 lata temu podczas trzęsienia ziemi w Turcji zawaliło się około 300 tysięcy budynków. Wielu mieszkańców nadal mieszka w namiotach i kontenerach. Studenci rozpoczęli projekt od wizyt w rejonach zniszczonych przez trzęsienie. Chcieli dowiedzieć się, jakie potrzeby mają mieszkańcy. Byłoby błędem budowanie domu, który odbiega od tamtejszej kultury, powiedział polskiemu radiu wykładowca Job Skrun. Studenci chcieli zrozumieć, jak Turcy gotują, jakich łazienek używają. Okazuje się, że domy muszą być przystosowane dla wózków inwalidzkich, gdyż

i bladzi, to zaczniemy rozprostowywać w końcu te nasze skrzydła i łapać w nie prądy coraz cieplejszego, wznoszącego nas do góry powietrza. Zresztą przykład możemy wziąć z tych wszystkich ptaków, które wielką wiosenną migrację mają już za sobą. Ostatnio, kiedy przejeżdżałem przez warmińskie wsie, każde z bocianich gniazd było już zajęte i ten widok zawsze wzrusza. Mam to chyba po swojej mamie, która prawie każdy dzień wczesnej wiosny zaczyna od przeglądu widoku z kamerek online ustawionych na bocianie gniazda w różnych rejonach Polski i zdaje mi relacje z tego, co tam się dzieje. Dzisiaj zresztą w części audycji oddam dosłownie głos ptasim migrantom. Co jeszcze? Skoro o niebie mowa, to dzisiejszą audycją idealnie wstrzelamy się też w pełnię księżyca, którą dziś będziemy mogli szczególnie podziwiać po zachodzie słońca. Muzycznie was do tej pełni przygotuję, a to wszystko przeplatać będę aurą wczesnej wiosny i tym, co ona ze sobą niesie. Tak więc przed nami prawdziwy kwiecień plecień, z którego ja dziś będę brał przykład i spróbuję przeplatać ze sobą różne wątki te muzyczne i stworzyć z nich jakiś dźwiękowy pejzaż, z którym na spokojnie będę mógł was potem zostawić na całą niedzielę lub dłużej. Przypomnę tylko, że ja nazywam się Bartek Wąsik, a to jest audycja Pianokrąg, w której wszyscy są mile słyszani. World is fire, it takes me inside and it shows me what it learns. I feel your love. Will you be my life above? Oh, anything else will do. Then be thank you. Geographer, czyli geograf w piosence When Will I Belong. Przyznam się Państwu, że geografia była jednym z moich ulubionych przedmiotów w szkole i do dziś zostało mi to, że uwielbiam wpatrywać się w mapy, studiować je, interpretować ich znaki w terenie, bo przecież mapa to trochę taka partytura krajobrazu. Kiedy nie było map, człowiek kierował się układem gwiazd i planet. Wielka mapa rozwijana była codziennie na nocnym niebie. To właśnie na jego tle wczesną wiosną lub jesienią przelatują klucze ptaków. Zawsze zastanawiam się, jak to możliwe, że te piękne stworzenia, które przecież na mapach się nie znają, tak doskonale potrafią odnaleźć współrzędne i z jakiejś wioski, na przykład na Podlasiu, czy wspomnianej przeze mnie wcześniej Warmii, odlatują jesienią na przykład do Maroka, by wczesną wiosną powrócić i trafić do tego samego gniazda. Przypomina mi się taka piękna powieść dla dzieci pod tytułem Cudowna podróż, w której główny bohater Nils podróżował w ten sposób, siedząc na grzbiecie gęsi. Pamiętam, że jako dziecko marzyłem, by przemieszczać się w taki sposób jak on, być jednością z przelatującym stadem ptaków, jak Bonnie Prince Billy w swojej piosence One with the Birds. Martin in her house, she hollers at me. She says, why be inhuman? Why be like me? Like so many robins, like so many doves, like so many loves. So many loves, like the songs of the barbed wire, without any words, when we are in. six in the morning, you rise from the pillow, stand steaming above me, while I slumber below. See, I'm one with the blanket, laying fragrant and loose. You're one with a whippoorwill, you're one with a goose. Like so many robins, like so many doves, like so many lovebirds, like the songs of the bombard, without any words. When we are inhuman, we're one with the birds. So sing with me. So many seagulls, like so many hawks, like so many thrushes, and so many cocks. Well, a swallow will tell you without using misleading, heart-rending words. When we are inhuman, we're one with the birds. Yes, when we hide our feelings, we may as well fly away. Ciekawe, ile ptasich głosów udało się wam wychwycić w tej piosence. Jak sami słyszeliście, one wszystkie wydobywane były za pomocą instrumentów, ale teraz chciałbym, żebyście usłyszeli prawdziwy ptasi głos i to jeden z moich ulubionych. Za każdym razem robi na mnie wrażenie. Właściwie mogę przyznać, że ten głos stał się jedną z głównych inspiracji do stworzenia całego swojego albumu, o którym państwu opowiadałem i którego fragmentami dzieliłem się przedpremierowo w poprzednich audycjach. Od dwóch dni ten album już jest na świecie, dostępny dla każdego, co mnie ogromnie cieszy. A dziś chciałbym zagrać dla was jedną z kompozycji, która nosi tytuł Pianorizon. To angielska wersja słowa pianokrąg, które wymyśliłem kilka lat temu, które tak niespodziewanie mocno wpłynęło na moje życie. Usłyszycie w niej nagrany przeze mnie pewnej wiosny dialog żurawi, ich donośny głos, czyli klangor, który obudowałem już własnymi dźwiękami. Niech ta kompozycja będzie takim toastem na cześć naszej trójkowej, okrągłej znajomości, bo chociaż trudno w to uwierzyć, ale właśnie mija rok od początku naszych spotkań w eterze. Zamknęliśmy razem kolejny krąg, za co wam, drodzy słuchacze, ogromnie dziękuję. Thank you. zlecieliśmy już naprawdę wysoko. Księżyc w pełni, którą dziś po zachodzie słońca będziemy mogli podziwiać, o której wspominałem na samym początku audycji, jest już prawie na wyciągnięcie ręki. To może teraz wsiądźmy razem do wielkiej drewnianej łodzi i popłyńmy w jego stronę. Miłe wspomnienie, piosenka Sail to the Moon, kompozycja zespołu Radiohead w wersji na fortepian solo, którą nagrałem 3 lata temu. Podczas słuchania wdarła się we mnie lekka nostalgia, ale też taka tęsknota za aranżacją, bo naprawdę uważam, że w takim przemeblowaniu można przemycać również siebie, nie tylko myśl muzyczną oryginału. Zresztą kolejna kompozycja, która przed nami to udowadnia, przy akompaniamencie dźwięków fortepianu dobiliśmy do brzegu powierzchni Księżyca. Skoro Księżyc i fortepian, to właśnie na ten instrument 120 lat temu powstała jedna z najpiękniejszych miniatur fortepianowych, czyli Clair de Lune, Światło Księżyca, kompozycja Claude'a Debussy'ego. To jest taki prawdziwy manifest impresjonizmu w muzyce. A ja przygotowałem dla Państwa na dziś taką wersję. Thank you. Zespół Lamb i utwór Angelica. To teraz możemy powoli wracać na ziemię. Proszę tylko obiecajcie mi, że jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą, to spojrzycie dziś na niebo przed i po zachodzie słońca i zawiesicie swój wzrok na świetle księżyca. Zwłaszcza, że kolejna okazja, by zobaczyć go w pełni sił, będzie dopiero za miesiąc. A szkoda czekać tyle czasu. To co? Wracamy powoli na ziemię, zwłaszcza, że czeka tam na nas wczesna wiosna z całą swoją aurą i dobytkiem. Jesteśmy jeszcze wysoko, dlatego opadać będziemy w stanie lekkiej nieważkości, a może takiej nieznośnej lekkości bytu. I nie musicie się bać lęku przestrzeni, on po prostu w muzyce nie istnieje, na pewno nie w tej, która już brzmi w tle, jest z nami. Lądujcie sobie zatem spokojnie i widzimy się na dole za parę minut. It's day. wylądowaliśmy bezpiecznie, stojąc jeszcze na lekko miękkich nogach, możemy obrócić się dookoła własnej osi i zobaczyć to wszechobecne życie i znaczną jego część będącą w fazie kwitnienia. To są takie małe, wielkie cuda, które zupełnie za darmo, bez biletu wstępu możemy sobie podziwiać. Właśnie, skoro o bilecie mowa, to właśnie się zastanawiam, czy nie kupić i nie wybrać się na koncert zespołu, którego muzyka za chwilę zabrzmi, a który już w Pynokręgu pojawiał się nieraz. Zresztą jedna z jego piosenek stała się bardzo ważnym soundtrackiem w moim życiu. Mam tutaj na myśli zespołu Sleeping At Last, który pod koniec maja wystąpi w londyńskiej Royal Albert Hall. I jak o tym myślę, to mam ciarki. Może podpowiecie mi państwo, co robić, a tymczasem ja się dalej zastanawiam i zostawiam was w tym kwitnieniu, czyli piosence Bloom. Wdech i wydech. Z każdym oddechem cię podziwiam. Tymi słowami kończy się piosenka Bloom zespołu Sleeping At Last, a mi, patrząc na resztki kwitnących jeszcze forsycji, wydawać by się mogło,

Wiosna wysyła nam sygnały i daje znać, że ma do zaoferowania coś więcej niż tylko kwiaty, ale też zielony barwnik, który odpowiada za zachodzący w roślinach proces fotosyntezy. Zaraz pomyślicie, że oprócz lekcji geografii funduje wam zajęcia z biologii i chemii. Spokojnie, pamiętam, że dzisiaj jest niedziela, a szkoła dopiero jutro, ale ręka do góry, kto podczas jesiennych i zimowych miesięcy nie tęsknił za kolorem zielonym, który teraz w swoim najpiękniejszym odcieniu jest właściwie wszędzie w zasięgu naszych oczu. Oglądajmy go i nasyćmy nim nasze oczy, zwłaszcza, że chlorofil ma tylko korzystne działanie, szczególnie to oczyszczające, co w przypadku myśli, które czasami potrafią uprzykrzyć nam dzień, przyda się szczególnie. Śpiewał Patryk Kwarciński, młody artysta z Krakowa, działający pod pseudonimem Dureń, i jego piosenka Chlorofil. A my właśnie nasyceni zielenią dotarliśmy do końca dzisiejszego pianokręgu. W najbliższych dniach temperatury mają znacznie wzrosnąć, a to zapewne wiązać się będzie z wyzwoleniem życia i kolejnych odsłon wiosny jej kolorami i zapachami. Zatem nam nie pozostaje nic innego, jak brać głębokie oddechy, i to jak najczęściej, do czego Państwa z całego serca zachęcam. A przypomnę tylko, że to była audycja Pianokrąg, którą realizowała Ewelina Milik-Danielska, wydawała Michalina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i życzę Wam pięknej niedzieli. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku